राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 29 जनवरी 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम माया भास सत्य मोह सहाया। इस परमता परमात्मा की सत्यता से ये सत्य जीता है, ये तो क्षण एक क्षण भी छिड़ता नहीं, हरदम ही नष्ट हो रहा है। लेकिन है अपना जीता वो परमात्मा का है। जासु सत्यता के दर माया भास सत्य का मोह सहायता है। संसार की सत्यता नहीं है, ये खास जानने की बात है। बोध होता है, तत्व ज्ञान कहते हैं, उसमें मार्मिक बात है कि बोध परमात्म स्वरूप का बोध होता नहीं है, संसार का बोध होता है। संसार में जो सत्यता है ना, सत्यता बुद्धि एक संसार है, ये बुद्धि मिटती है, फिर ज्ञान हो जाता है और ये संसार को नाशवान सर्वम को है, ये ज्ञान होगा। असली परमात्मा का ज्ञान होता नहीं, होता है सत्य है। उसमें जो सत्यता दिखती है वो सत्यता परमात्मा तत्व है। संसार की सत्यता मान लेते हैं, ये बयान है। प्रत्येक बार है हमारा बालकपन का शरीर था वो बदल गया ना, तो बदल रहा है, सब बदल रहा है। जो बदलते चीज वो सत्य नहीं होती, सत्य होती वो बदलते नहीं। अपना होना पाना बदलता नहीं है, किसी जोड़े में जाओ उस जोड़े में अपना होना पर है जो रहेगा, किसी अवस्था में जाओ जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में बाल्यावस्था जवान अवस्था वृद्धावस्था में अपना होना पर तो नित्य निरंतर रहता दो तो सत्य, और ये बाहर देखता है ये असत्य नहीं है। ये अनुभव की बात है प्रत्यक्ष। इसको सत्य मानते हैं, ये गलती है, ये अज्ञान है। तो हिम्मत करके ये स्वीकार कर ले कि ये वास्तव में है, परिवर्तनशील है, नित्य रहने वाली चीज नहीं है, ठीक हो जाएगा। ये तो नित्य निरंतर बदलता है, ऐसा ही नहीं, हरदम बदलता, हरदम कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें बदलता न हो। आपके हमारे सब छोटे छोटे शरीर से बड़े हो गए, दाढ़ी मूंछ आगे आगे, ऐसा प्रत्यक्ष बात है। तो प्रत्यक्ष बदलता है उसको सच्चा न माने, ये खास बात है। है सो सुंदर है सदा, और ये नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है, है वो दिखता नहीं ऐसे, नहीं सो प्रगट क्यों दिखता नहीं है वो, कि जैसे आंख से रूप दिखता है कान से शब्द सुनता है तो हमारी इंद्रिया और अंतःकरण ये प्रकृति की चीज है तो ये प्रकृति की चीजों को देखेगा, स्वयं का अनुभव होगा तो ये मिट जाएगी। हमारा होनापन है जो का क्यों है, संसार का होने पर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। अपना होनापन निरंतर है जो का क्यों है, ऐसे संसार से बदल रहा है, संसार में परमात्मा है जो का क्यों है, शरीर बदल रहा है, शरीर में अपना स्वरूप है जो का क्यों है, ऐसे संसार बदल रहा है, शरीर में परमात्मा का स्वरूप जो का क्यों है, जो का क्यों है जो का वैसा ही रहता है, इसमें है रहता है, यही एकता है। और शरीर और संसार ये बदलता है, ये बदलने की चीज है, ये कभी एक रस रहती नहीं, कभी रहेगी नहीं, कभी एक रस रह सकती नहीं, इनका स्वभाव बदलने का है, नाशवान है, नाशवान। ये धनवान होता है तो धन के कारण से धनवान है, तो ये नाशवान है, नाश होता है प्रत्येक क्षण, नाश हो रहा है। नाश होता है एकदम प्रत्येक क्षण, नाश इस इनको सच्चा मानकर जो व्यवहार करते हैं ये गलती करते हैं, ये तो बदलने वाला है भाई, शरीर रहने वाला है नहीं। हरदम बदलता है और कभी साफ बैठ जाएगा, वे बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे वे बड़े काल के खाजी, नवग्रह 64 दोगुणी 52 वीर वजन काल भक्षक सबको बने हरिश्वर ने दर्पण काल है काल रे अणगर सु भाई तरव संतोष में आई, काल परमात्मा रहता है और काल सब खाता, सुख हो जाता काल करे अनगर सुहाई अनगढ़ जा तू मातम तादू मेरा ताल बदलता है, ये सब घड़े हुए पैदा हुए हुए बनाए हुए हैं, वो बनाया हुआ नहीं है, वो है, तो है जो का जो है सदा है, उसको रहता है रहते सुन लगता है, न तो न्यारा हो न गंदा है, रहते सुन लगता है, रहते सोचते ऊंची प्रीति ऊंची रहने रहने वाला वो रहने वाला है, ये सब बहने वाला है, इतना बहने वाला ही है, देखते देखते तो शरीर बह गया ना, पैदा शरीर को आना बदल गया, प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रत्यक्ष नाशवान जी पर इसमें विश्वास कर है मान लेता है, ये गलती होती है परमात्मा जो है नहीं, ये तो बदल रहा है निरंतर बदल रहा है निरंतर, रहता रूप सही करो बहता संगन पड़ी है, ये बहता है और परमात्मा रहता है जो है, उसके होने की जो सत्ता है उसी से इसकी सत्ता दिखती है, ये खुद की सत्ता नहीं है, जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य एव मोह साया, मूर्ता की सहायता से सत्य कर दिखता है, सत्य है नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर कली ये सब बीतते हैं ना, अपने सामने भी इस शहर में जैसे आदमी थे वे बहुत कम रहेगी, पहले पुराने बहुत कम रहेगी, वह नई सृष्टि आगी नहीं। आपकी उम्र में होगा हमारे तो बहुत आया ऐसा पुराने बहुत कम रहेगा, सब बदल बदल गया नहीं, बदल ही रहा है हरदम हरदम बदल रहे। फिर नहीं हाथी, फिर नहीं घोड़ा, फिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, काची काया मन आसिर, फिर फिर काम करम, जो जो नर निर्धक फिर त्यों त्यों काल हर्षन, काल हसवा है कैसे दिन कैसे बढ़ता है भाई, इधर जा रहा है शरीर जा रहा है, हो रहा है एकदम एक है परमात्मा, वो हमारा है वो हमारा, ये नहीं है ये हमारा नहीं है, ये तो बीच में हमारा क्या हुआ, इधर जा रहा है तेजी से जैसे गंगा जी का प्रवाह जाता है तो जाता बहता है, ऐसी संसार बह रहा है एकदम, किसका दिया सहारा, ये तो सबसे बहन बहन आ रहा बहन बना प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष का भी आदर नहीं करते, हमारा ठीक अनुभव है इसका आदर नहीं करते, विवेक का आदर नहीं करते, यही गलती होती है, ये आदर करते भी थी पहने वाली चीज बहने वाली नहीं है, सब पहने वाली है निरंतर बहने का ज्ञान रहने वाला होता है, बहने वाले को बहने का ज्ञान नहीं होता, बहने वाला है उसको बहने का ज्ञान नहीं होता है, बहने का ज्ञान रहने वाले को होता है, ये बात है। अनंत दुख बीत जाते हुए परमात्मा है जीव का क्यों है, संसार निरंतर बदलता है, वो निरंतर है जीव का तो रहता है, कितनी बात है, जो निरंतर रहता है वो अपना है, निरंतर बहता है वो अपना नहीं है, बैम कर लेते हमारे रुपया है हमारा कुटुंब है हमारा मकान है, ये तो बदल रहा है, मकान बदल गया, कुटुंब बदल गया, भाई बंधु बदल गए, परिवार का लोग बदल गए, बदलने वालों को क्या सहारा भाई, तो कोई भरोसा नहीं है, एक जा रहा है उसका भरोसा है, वो परमात्मा है, ये है नहीं, स्वास्थ्य एक भगवान का नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, उसका ही नाम लो, उसका ही चिंतन करो, उसको ही प्रेम करो, वही अपना है और अपना नहीं है, इनको अपना मानोगे तो धोखा होगा, विश्वासघात हो जाएगा, मानो तो अपना और रहेगा नहीं। धोखा देने वाला है। ये बात है। इस वास्ते संसार की सेवा कर लो। जैसे प्याऊ पर बैठा है तो आने जाने वालों को दल पिला दो, आने जाने वाला भूत हो जाए तो नहीं, दल पिलाना अपना काम है। बैठा हुआ रहेगा कैसे, थोड़ा मिलता इंद्र से आएगा, इंद्र आएगा, इंद्र से आएगा, इंद्र से आएगा। ऐसे संसार की सेवा कर दो, रहने वाले तो है नहीं, रहने वाला मानते हैं तो रोना पड़ता है कि मर गई चले गई, तो जाने वाले थे ही, रहने वाले थे ही नहीं। कई बूढ़ी बूढ़ी माया कर रही, ऐसा मैंने जाना नहीं था कि हमारे सामने से चली जाएगी, तो जाना नहीं तो तुम्हारे जानने में गलती है, इन जाने में गलती है ही नहीं, ये तो अपने सारे मतलब चलेगा। तो अब जान लो, अब जान लो क्या हुआ है, ये जाने वाला है, ये रह तो ये शरीर नहीं रहेगा, ये रह तो ये नहीं रहेगा, साथ तो रहेंगे नहीं, सब जाने जाने वाले इकट्ठे हुए हैं, यहां जितने आए हैं रहते हैं सब जाने जाने वाले, सब जाने वाले एक ढंग हैं। मनुष्य देखो, पशु देखो, पक्षी देखो, मकान देखो, वृक्ष देखो, सब जाने वाले निरंतर। रहने वाला परमात्मा है इसमें, वो अपना है, ये अपने नहीं है। ये बात जितने संप्रदाय है, कई मतभेद है, परंतु संसार बदलता है सब मानते हैं, ये बिल्कुल निर्विवाद बात है, सर्वसम्मत बात है, कहने वाला नहीं है। इसका आधार है, इसमें रहने वाला वो परमात्मा है, ऐसे में रहने वाला ये जीवात्मा है, संसार में तो परमात्मा है, संसार में रहने वाला शरीर में रहने वाला एक है, और बदलने वाला एक है, शरीर संसार बदल नहीं बदलने वाला है, क्षण मंगल है, रहने वाला है ही नहीं। इस बात इसका भरोसा न करे, इसी तो सेवा कर दो भाई। जैसे मेहमान आ जाए कोई घर पर तो आदर सत्कार करो, सेवा कर दो, थोड़े सब दिनों को है मेहमान, मेहमान थोड़े दिनों का ही है, सेवा कर दो, शुभ पहुंचा दो और मस्त रहो, सब कुछ सेवा कर दो भाई। जैसे प्याऊ वाला पानी पा दे, पहला भाई पा, हम तो जाना है सब पता उसका, आया जो जाओ, ये सब जाने वाला है, रहने वाला कोई नहीं है। इस वास्ते परमात्मा को याद रखो, संत परमात्माओं ने साधु विचार कर भले समझ लिया, जीवी जगत को पूछ पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, पहले बिगड़ी पहले हो जाओ, पहले से जान रही है तो ढंगे से गई है, सब जाने वाला है, जाने वाला किसे करिए प्यार यार, खुद जमाना किस प्यार, कहा मांगो कसु थे मेराई देख तू मेरा चलो दुर्दाई देख तू देख रहा क्या मांगो करो कोई सर लेने वाला नहीं है सब जा रहा है। इस बात जाते सेवा कर दो सुख पहुंचा दो तो अपना चित्त शुद्ध हो जाएगा अपने को लाभ हो जाएगा। विश्वास भरोसा करने का संसार नहीं है। विश्वास करो भरोसा करो एक परमात्मा करो एक आस और एक बदल एक आस विश्वास एक परमात्मा वो विश्वास कर जाएगी ये विश्वास लायक नहीं है ठहरेगा नहीं है। एक प्रभु है